Book 2 40 40 السؤال عن الطريق Perguntar o caminho من فضلك Desculpe هل يمكنك مساعدتي؟ Você pode me ajudar? أين يوجد هنا مطعم جيد؟ Onde há bom restaurante? اذهب لجهة اليسار عند الزاوية. Vire à esquerda na esquina. ثم سر مسافة قصيرة على خط مستقيم. Depois, siga em frente por tempo. ثم اذهب لجهة اليمين 100 متر. Depois, vire à direita e siga por 100 metros. يمكنك أيضا أن تأخذ الباص. Você pode também pegar o ônibus. يمكنك أيضا أن تأخذ الترام. Você pode também pegar o bonde. يمكنك أيضا أن تسير خلفي. Você pode me seguir com seu carro. كيف أصل إلى استاد كرة القدم؟ Como chego ao estádio? اقطع الجسر. Atravesse a ponte. اعبر النفق. Atravesse o túnel. سر حتى ثالث إشارة ضوئية. Siga até o terceiro semáforo. ثم انعطف يمينا عند أول شارع. Depois, entre na primeira rua à direita. ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي. Depois, siga em frente no próximo cruzamento. من فضلك, كيف أصل إلى المطار؟ Desculpe. Como vou ao aeroporto? الأفضل أن تأخذ المترو. É melhor você pegar o metrô. اركب ببساطة حتى آخر محطة. Vá até a última estação. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية